لعمرك قسم دي بزما استاف زندگی باندی استاف عمر باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی باندی اللہ جل شانہ قسم پوری انہم لفی سکرتہم یعمہون بے شک دوی پخپل نشو مستے کی بھی سرگردان سوپ پا نشو مستے کی بھی نزال قوم لوت ذکر دے قرآن کی رہی اللہ جل شانہو دا قوم لوت ذکر فرمائی سدی پخپل نشو مستے کی بھی اوزا سی پدی پخپل مستے او نشکی اور بچھو سدہ اثر بے خبر ہو خبر قدیزه کی دالا چه اللہ جل شانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں اللہ جل شانہ چه بکم چیز باندې قسم خوری داغ معمولی چیز نہیں حقیق دیر عظیم شان چیز ہوئی یو طالب علم په ذهن کې سوال پیدا کیږي قاعده او قانون دا شو چې الله جل شانه په کوم څیز باندې قسم خوري نو هغه ډیر لوی عظیم شان څیز وي اوس نور داسې ډیر شي څیزونه دي چې الله جل شانه په هغې باندې قسم خوړلې دي خو لیکن هغه څه دومره خاص څیز نه دی لکه انځر دی الله جل شانه په هغې باندې قسم خوړل وتی وزیتون دغه شانتی اسمان دی اسمک دا ستوری دی دیوانی قسم پڑھلی نور مخلوقات از امر چلوی شیخ دا انسان دا اشرف المخلوقات تی دا ستوری اسمان دا انسان اخو عظیم شان نشو دیوانی قسم پڑھلی اللہ جل شانہ ندا اشکال پیدا کی دا غی جواب خدا دلن بی چی اللہ جل شانہ فکم سیز بان قسم خوری اغا پخپل انواع کی مختم بشان بی مثلا انزر بان دے قسم خوری اغا پا میوو کی درطول نبکتر دا فزمت آسمان بان دے پستور بان دے قسم خوری دا نور جماعتاتو کی درطول نمختم بشان چیز ندی النبی علیہ السلام پا زندگی بان دے قسم خوری دا پا انسانانو کی درطول نمختم بشان زندگی دا دا مطلب دی خو لیکن اس سوچ دا پکار دی چی نبی علیہ السلام زندگی کم دا سنگا زندگی دا کتابوں کی لکر دی چی سلوک قسم زندگی دا نبی علیہ السلام یو خو اغا حیات دی چی نبی علیہ السلام دا ولادت شریفین مخ کی مخ کی دی اغم حیات اغا سنگا حیات دی حدیث شریف رازی كنت نبيا وآدم بين الماء والطين چیز نبی ما فهذا وقت کی کم وقتی چی آدم علیہ السلام دا ابو او دا خردی پا منس کیو سمتب در دی دا مطلب دی چی داغی تخلیق لانو شری داغی نمخ کی مقی زن نبی ما بل حدیث شریف کی راضی اغم تقریبا دک کشانت دی فاغی کی بین الروح والجسد لفظ راضی كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد جزء آغا وقت نبوم كم وقت آدم عليه السلام ده روح أو ده جسم فما بين كيو يعني ده آدم عليه السلام روح مبارك أو پیدا شو ولكن جسم إلانو پیدا شو تو ده نبي عليه السلام ذكا فرمائي شكرا الله جل شانه أرواح پیدا كلو فألست وعدت نباغستا ألست بربكم أعزست سرب نعمة نو خلق حیران او هغه وخت یاله ارواح حیران او چونځه جواب ورکړي نو هغه ټول ارواح د وجیش د نبی صلی الله علیه وسلم روح مبارک ته نبی صلی الله علیه وسلم پوه شو چې اوس دی وخت دی محتاج دی د تربیت د دې رهنمایي په کار ده د ټول نمک د نبی صلی الله علیه وسلم روح مبارک دا आवाज وکړو بلا ولنه د هغه نه پس بیا ټول دا ویږي بلا اغا اللہ جل شانہ بیا قرآن کرا نقل کر دے قالو بلا چی دیتو لوی ولینا زمون رب دی نو هغه وخت کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مخلوقات رهنمایي کړی دا تربیت یې کړی لاره ته خودلی دا ته د خپل در دره ته خودلی او هغه وخت کې عملونه ته خودلی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ته وکړل دا هغه نه پس بیا هغه له پې کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه وخت د ټول مخلوقات تربیت کړل رهنمایي ورکړل او رهنمایي او تربیت کول دا موقوف په حیات باندې چې انسان کې حیات وي نو دې د بل تربیت کول شي دا یو خاص قسم حیات او د دې د پیدایښت نه مخکې الله جل شانه ورکړي یو خدای د قسم حیات دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایښت نو مخ مخ حیات دی ژوند دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت شریفین پس حیات دی تر د انتقال پورې تر د وفات پورې بیا دین د وفات نه بعد د برزخ زندگی ده دا قبر جنه کده یو اغا حیات تی دا دری حیات تی بیا بسید قیامت دا جنت دا حشر زندگی دا دا سلورم حیات دا سلور حیات نو اللہ لنشانه دا نبی علیہ السلام با زندگی با انقسم قری چی لعمرو کا ستاب زندگی با انقسمی بس دیده کی عمر لفظ ذکر نی زندگی تن مراد دا طول قسمون دا زندگی تن آغستی شو خو لیکن کچر عرف تاو بوری دا زندگی موتا سو سوائی چی سڑی پیدایش دا پیدایش نی ترمان با پوری دا دیتا زندگی ہوئی لاغی نمخ کی تا عدم ہوئی نشو تا ہوئی لانش تشوی نی نشتی کر وفات شن ام ہوئی دا وفات شنی دی عرف کی دک دا شانتا دیتا زندگی ہوئی نو اتفاق قدی زندگی کے راغ دا طول چی بردہ زندگی خام خالا نو پر طول زندگو کی محتم بشان زندگی دا انسان خاص کر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق دار زندگی خواہ چی دا پیدائش نفس تر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات پوری دا دنیا نا تشریف اوڑو پوری نو کله چې دا محتم بشان شوا دا دین عظیم شان زندگی شوا اوس دې ته کتن پکار چې په دې کې دا عظمت سین په کومي طریقې سره راغلی چې الله دې شان هم په دې زندگی باندې قسم خوري نو ولي خوري په دې زندگی باندې نو دا هر یو شی قیمت چې سیوا کیږي هغه د هغې په انجام سره سیوا کیږي چې د هغې انجام ښه وي د هغې مقصد ښه وي نو د هغې قیمت هم سیوا کیږي یو کس د علم د طلب لپاره کور نه وځي نو حدیث کې د هغې فضایل راځي ځکه چې د ده مقصد د علم تحصیل تر د مقصد دی نو د ده دا تګ چې دی نو دا هم قیمتي کیږي دا کشان دی مسجد طرف روان دی اللہ تعالی هم کی نتی کی زکه چر دا مقصد سی مقصد ہے عظیم شان دی او کو بل نسبت دی جی دین دیو خراب دی دی په غلط را دی دا لنم دی دین نا مراد دی بی قیمت اصل دی تدی اس قیمت مست اللہ سره نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ته تشریف وروړو مقصد اگر ډیر عظیم شان مقصد دی دا حقی دوینا دا نبی علیہ السلام زندگی دور عظیم شان دا چی هیچ چاہ زندگی دا شان دی نشی شیدی تو دیر مقاصد دی دا نبی علیہ السلام زندگی دا غطول و خلاصہ تقریباً دا جولی گی چی دا امت تکمیل تکمیل امت پا امت کی جکم نقصان دا غب برابر کی دا امت اصلاح دا غب مقصد قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کی یہ جزء نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت شریفہ ہم دی دا زندگی یہ جزء دی نو دا عظیم شان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ذکر کول دا غیدو د دنیا نه تشریف ورو ذکر کول یا د دې په درمیان کې د زندګۍ کو واقعي ذکر کول یا د دې نه مخکې مخکې نبی صلی الله علیه وسلم ویل شریف نو په مخکې مخکې د هغې ذکر کول یا د دنیا نه تشریف ورو نه باقي نبی صلی الله علیه وسلم اقوال د هغې ذکر کول ټول مبارک دي او کوم ځای کې چې تذکرہ کیږي الله جل شانہ رحمتونه راوړي باندې باندې ان وی سیب لیکلی دی کم ځای کې دی یو الله والا تذکرہ کیږي یو الله والا تذکرہ کیږي ان وی سیب دی چا یو کول را نقل کړی دی نو هغه ځای کې الله جل شانہ رحمتونه راوړي الله یو نیک بنده دی دا تذکرہ کیږي الله جل شانہ خپل رحمتونه راوړي بیا تانی صاحب ورپسې خپله خبره لیکلې ده چې هغې خو داسې ویلې دي او زه داسې ویم تانی صاحب هم معمولي سړی هغه هم د وخت مجدد دی حکیم الامت دی یو عزت علایم چې د الله والا خیال هم په زړه کې کېږي نو الله پاک هغه زړه چې دی نو رحمتونو نه ډکېږي زموږ خدای نشي ده نو دا موږ څنګه نظریه وساتو چې کوم ځای کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت ذکر کیږي یا چې د هغې د یو بلې واقعې ذکر کیږي نو هغه ځای کې نعوذ بالله رحمت نه راغورېږي دا هېڅ مسلمان عقیدې نه شي لرلی خو لیکن یو خو تش واقعات دي صرف تلزوز حاصل شي سبحان الله ویل شي ایا زموږ په زندګۍ کې څه تبدیلي هم راغله که نه زموږ د زندګۍ څه مقصد هم دی که نه پخله خو بزم وایم چې زه د نبی صلی الله علیه وسلم عاشق یم دعوه خو اسانه ده خو لیکن دا تش دعوه نه ده صحابه زندګۍ ته وګوره هغوی په خپل ځان باندې لوبې کړې دي د نبی صلی الله علیه وسلم قدمونو کې خپل ځان داسې مېټاو کړی دي چې د هغې مثال سزوی شي چې ښکلې دي نبی صلی الله علیه وسلم یو طرف ته چې دینو تخلی مبارکی نه اگر دعا بده هم تکین صحابہ کا بزمکی باندھ دی پری دی جہا کم موقع باندھ دی صحابہ تلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی کل رسول کل اخی طرف کا کل اخی طرف کا فدید افار سے تدریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے لے دی اما سینہ دی پار پار شکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی پیرون رسی صحابہ نے جنگ نہ واپس کی په مدینه منوره کې صحابیات دي واړه معذوره ټول په انتظار دي چې چا پکې پلار شهید دي چا پکې ځین ورور شهید دي چا پکې خاوند شهید دي د خپل تپوس نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم څخه حالت دي خپل ځان باندې لوبې کړې دي د خپل ځان نه خپل زوی خپل پلار خپل ورور خپل خاوند جدا کړل یو زنانه صحابیه راځي یا رسول الله زمانہ د غیګ نام شون چې دین ځان سره jihad د بوزي نبی له سره تو سلام ته بوز کوي چې دا به پس کار نه چې دا به د موږ سره کور نه شي دا غی جذبی ته وګوره چې یا رسول الله دا خو د ډاک په تور خو استعمال نه شي کنه دا غی نام شون د ډاک په تور استعمال کی تاسو د کلیپ نه شي هغه خو د نبی له سره تو سلام دا به محبت او دا صرف دعوا نه ده یو کس هغه تا ته بار بار وایي چې زما تا سره محبت دی زه ستا عاشق یم او زه داسې زه داسې ته ورته وایي یو بلال شو څوک خو لګروړ کړه منډه هغه ځای نه نو هغه بیا هغه ځای په خپل ځای باندې ناست دي او تا ته وایي چې زما تا سره ډېر محبت دی زما تا سره ډېر مینه ده نو ته به وایي چې لعنت دي ستا په دې محبت داسې ګوې خو به نه وي زمون دا عمل پیش کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اللہ جل شانہ ته پیش کی گئی هغه ته خبر دی زمون دا یو یو کس عمل پیش کی گئی یو یو کس زمون اعمال ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګور خپل امت اعمال دا نبی ته تکلیف رسی په دی باندې چې زه راغلی سم مقصد د بارو ما دی نو ور کړی سې یو د دې جوړ ته نشم نو کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مقصد لپاره راغلی د امت تکمیل کی نو کوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ لپاره نمونه ده زموږ تکمیل په هغه طریقې کیږي کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خودلی ده یو انسان کامیابی غواړي کمال غواړي نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کامل ونیسي الله جل شانه سره محبت معیار هغه نبی صلی الله علیه و سلم ته بدایي ده دغه شان نبی صلی الله علیه و سلم سره محبت معیار د نبی صلی الله علیه و سلم ته بدایي ده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني الله جل شانه فرمای چې اے پیغمبره ته دې توایا ان کنتم تحبون الله کچری تاسو الله سره محبت ساتي تاسو د الله د محبت دعوا کوي د نبی صلی الله علیه و سلم د محمد دعوا کوي نو فتبعونی بیا ودا وای چې تاسو زما تابعداري نکې بغیر تابعداري نه د محبت دعوا کول دا مردود ده د دې هیڅ حیثیت نشته قران خود کوي ان کنتم تحبون الله فتبعونی تاسو زما تابعداري نکې نو چې تابعداري نشته نو په دا ولې دا صرف دخلي دعوا د محبت نشته او کچر محبت یم نو دا تبعی محبت تی دا تبعی محبت تی خدا دا نجات تفار کافی ندی دا ابو طالب قل وارا نبی علیہ السلام سر محبت ہو کنو خو لیکن اگا اتباعی کرو نکلا اتباعی کرو نکلا نو بغیر دا اتباعی محبت ساتن دا اغیی نمونب مخی تیرہ شوی دا اغیی دا نجات ندی ملو شوی نو کدا سر محبت ویم اگا دا نجات تفار کافی ندی او یو بحیثیت مسلمان واقعی دا محبت ہوئی بحیثیت مسلمان اگر کو ار فرقی سر طالب ساتی خو لیکن چی بھی مسلمان کا نا لا کلمه ویلی لا الہ الا اللہ محمد رسول دا اگر پزل کی محبت ہوئی خو لیکن لا تبعی محبت تھی اس دا محبت عقلی محبت دولو لغانی عقلی محبت دی تو میری سی جاگی سرا کامل اتباع بھی یاد اتباع کامل کوشش ہوئی نو دا کی تعقلی محبت ویلی شی او پا دی بانی نجات ملاوی گی دی نو کچر دامون کا حاصل لو او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاملا تابداری و اختیار پلا نو پا دی سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام راحت ملاوی گی او صرف حقیقت نا منتم راحت ملاوی گی نا زمون دا فیدی دکار دی حدیث شریف کی راضی زمان امت پا 73 فرقوں کی تقسیمی ہوئی یو فرقہ بس صرف ناجی بھی نجات عمومی صحابہ و تفوسو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا با کم فرقہ ہی کم اڈالا ہوئی چیغی با نجات عمومی نبی علیہ السلام تو فرمائے ما انا علیہ و اصحابی هغه طریقہ چې پاغي باندې زیم او زما صحابه بس هغه طریقہ چې کا چار دین کله بس هغه ناجی ده هغه نجات مدن کی ده نو اوس دی نبی صلی الله علیه و سلم زندګی ته قتل پکار دی د صحابو زندګی ته قتل پکار دی دا زموږ لپاره معیار دی چې پاغي کې یو کار موجود دی نو بس ستر کو باندې او چې هغه کې یو کار نو موجود نو موږ رضان نه شو سیوا کولی دغه چې دا زمونږ د پلار نیک دین نه دی چې بس بدی کې مونږ هر څه کوو بس کوو وکي دا د الله جل جلاله یو قانون دی مونږ د پاکستان په قانون کې ګوتی وایلی شو نو مونږ څنګه دا جوړت کیږي چې مونږ د الله قانون رد بدل کړو هغه چې دین خلکو ته یو شان بل شان بیان کړو دا جوړت څنګه کیږي نو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ اعظم د پر معیار دا غی زندگی ته قتل پکار دی دا غی په شان زندگی تیرول پکار دی او دا نیک خلق دا مت دا غی زندگی خو دی چې کم زه تغییر سی زلی دی دا غی په قدمونو کې بچتا مونږ نه الله جل شانہ نو صحابہ حدیث شریف کی راضی اصحابی کن نجوم فبی ایهم مقتدیتم اهتدیتم زما صحابه پشان دستور دی بس د کم یو چن تاسو اقتداء وکلا نو تاسو به هدایت بیا موندی سین چی دستور نه هدایت ملاوی دی دستور نه په خوا بدا دا روډونه داسې دا غنو په صحراګانو کې به خلکو سفر کولی د شپې به سفر کولی ناغیب دستور په ذریعہ باندې مشرق مغرب او شمال جنوب به معلوم وکړي لارې د دستور په ذریعہ معلوم اوس موږ بعض مشران ته معلوم دي دستور د لارې نو معلوم دي سین چی دستور دا وجن سڑی تلار محلومی گی ہدایت بد کی گی دسی نیغی لاری دکشان زما صحابہ پشان دستور دی دین اعتبار سر وطاست پدے کی لار ملائی گی زکر چی دا اللہ جل شانہ حوزر حدید پار اللہ گلی امچ دا امت مکمل کم تکمیل دی حکمہ او دا صحابہ دا سمعیار تا اللہ جل شانہ زما پذریہ رسول دی چی اس دا مکمل کامل مکمل جماعت دی بس دی اقتداؤ کے دی تابداریوں کے صحابہ دا سی جماعت دی چی اللہ جل شانہ ہم معیار پر زوری دی وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كرت يقول شيخ آمن إيمان رودي كما آمن الناس لك سنت دي خلق إيمان رودي الناس نمرات على وقت صحابو إيمان رودي بل سبحان الله وقت جاء إيمان رودي على صحابي سنت أغي إيمان رودي ذكر شان تاس إيمان رودي أغي الله نشانه داغی دا ایمان مثال پیش کرے دی چتا زدی پشن کی ایمان روڑے دی صحابہ دون دا پار معیار دی چاہی کی اوکار نشتا ناغا مگا نشو سوا کلی دا زلنا دا نبی علیہ السلام دا وفات نباد یا دا ولادت نباد دا ولادت نباد ایرا واخلا نبی علیہ السلام بخبر زندگی کی چتا پل تاریخ پیدائش ندی کنو کھڑے دی خوشحالی کو الزام خبر دا دا اللہ فضل دی پومت باندی فدی بانی خوشحالی بہر روز باندی پکار دا اہر مسلمان بہر حالت کی دشتی دروازی بہر روز باندی پکار دا یک روز سر خاصی دی چید کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا تشریف رولو دا اغیبا خوشحالی پکار دا خو لیکن خوشحالی او پا داس طریقہ باندی چی آغا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقین خلاف بھی دا پشیرت کی مردود دا دا غشان صحابہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریبا دونین کالا دور تیر شفی حکومت خلافت فاغی کم دا تاریخ راہ بھی خوچتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندی منو کردی ولی منتا زیادہ آمی نزیادہ عاشقان اغیج دین زیادہ عاشقان کا نمون او بیا پا صحابوں کی در طولنا اچتا مرتبہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیا غار دے او خبال عرص قربان کردی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن دا تبی خیرنے نہ کردی بیا دا آغین پس دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دی باقی کی دا تاریخ سو پیری را کر دی چتے ندی منو کر دی دا نبی علیہ السلام دا زندگی چی کم مقصد دی آغین اکنا کر دی دا دا مناؤو لسیز ندی دا دا پلو لسیز دی دا آسان کار دی بس یور از مناؤ کا وقت بیا بیغم دا غدیر آسان کار دی اصل چیز اتباع سنت تباس اتباع سنت وی نہ انسان کامیاب بھی چھے نہیں بس انسان ناکام دے ادا زندگی پہ ہر شعبہ کی دے نو بس پاگے کسی اتباع سنت شتا اتباع شریعت شتا بس دے کامیاب دے چھے نشتا پکی ناکام دے صحابہ زمان دے پار معیار اغاقی دا سے مناول ندی کڑے اغاقی زیادہ عاشقان دے سوک چی دا غیر پا طریقہ باندیزین آغا زیاد عاشقان دی صرف دعوان دا نو خلاصہ دا خبر دادا چی اللہ جل شانہو قسم پڑھ لدی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگی باندی او پا حق زندگی کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت شریف ہون دی او آغا ہون محتم بشان دی دا غیر دا وجنم رحمتون راوری کی خدا یا روز مونگا رحمت تا محتاج نی ار روز محتاج مونگا او دی رحمت سر سر مونگا اتباع سنت ہوں محتاجی گی اب او مونتا ملاوی گی دی صحابو پا زندگی کی بس اللہ جل شانہو دی حبیب اللہ